dok horoskop skog znaka. Sve u svemu nema cenu, da me kupiš, da me prodaš, ne možeš, o ne. Ima od rođenja belek taj na glavi, ako si kraj mene onda mora da si pravi. Jer slavići vole one što se maze male plave na njave, zar ne? A ja nikada ne mogu biti ta. Ne treba mi neko da njime briše bo, budi muško hajde šakom udari o sto. Da osetim da gorim po dodirima tvojim, ponosna da bude što si moj. Ne treba mi neko da njime briše bo, ponosna da budem što si moj.